Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulihil amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Leo ikiwa ni tarehe 28 mwezi wa Rajab mwaka wa 1443, katika darsa kitabu Kashfu Shubuhat للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. تلفكية قول الإمام المجدد رحمة الله تعالى عليه قال: ولهم شبهة أخرى نوابود ومكبوري ونشبه نجين وهي قصة إبراهيم عليه السلام. شبهة نيبي نكيسة نكيسة نيبي حكيك ثبوت في ثبوته نظر. قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار اعترض له جبرائيل عليه السلام في الهوى. سمى قصة إبراهيم عليه السلام alipotupwa ndani ya moto akajitokeza Jibril alayhi salam juu ya hewa, akiwa yuko juu ya hewa. Faqala, akamwambia Ibrahim: alaka haja, je, kuna kitu wahitaji msaada wangu nikusaidie? Faqala Ibrahim alayhi salam: amma ilayka fala, ama kama msaada ni kutoka kwako wewe, si uhitaji msaada wako. Bimaana hahitaji msaada wa nani? Wa Allah subhanahu wa ta'ala, hahitaji msaada wa kiumbe kama hivi. Na lau kama wangelikuwa watumia akili, nufrid jadana, ingelikuwa ni kweli kuwa yafaa kuomba msaada kwa kiumbe mfano katika jambo ambalo hakuna mwenye uwezo nalo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na yule kiumbe hawezi kukufanyia. Hiki kisa siko kinyume na wao. Si Ibrahim amwambia amma ilaika fala, akaelekea kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini twende nacho kisa, twende nacho kisa, mwambia wewe, mimi sina haja na wewe wala sihitaji msaada wako. Qalu, wakasema wao: falau kanat listighathatu bi Jibrail alayhi salam shirkan lam ya'ridha ala Ibrahim. Lau kama kule kutaka msaada kwa kupitia Jibril ni shirki, basi Jibril asingempa ofa, asingemwambia Ibrahim kuwa je, kuna haja wahitajia msaada wowote kutoka kwangu? Ko wao wachukulia kwa mtu akimwambia mwenzake katika jambo ambalo aweza kumsaidia nalo, je, ni kusaidia na kitu fulani? Waona kuwa watu wa tauhid wasema pia hii nini? Ni shirki. Na hii ndio mara nyingi ukisikiliza hoja za ubadul qubur utazikuta ni hoja dhaifu kama hizi. Kwa mimi nikimwambia mtu naomba uniletee maji, nafanya shirki mimi? Wasema hivi. قال فالجواب جواب جو يا شبهة أن هذا من جنس الشبهة الأولى أكون تفوت بين هي شبهة نايد أموت لزمزي أجانا ili ambao tulizungumzia jana ya kuwa watu siku ya kiyama katika hadithu shafa'a watakwenda kwa mitume fayastaghithuna bi adam ila akhir hadith jawabu lake ni jawabu la hii shubha nyingine qala fa inna jibrila au jibraila alayhi salam عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه جبريل عليه السلام أمين فأوفج يعني إبراهيم عليه السلام أكم أنبياتك كم سيدية كتك جام وانبالو كويل يوزكم سيدية نالو الله أمين موزيش يوزكم سيدية نالو فإنه كما قال الله تعالى فإنه كما قال الله تعالى فيه شديد القوى جبريل عليه السلام نكما أرب مسيف الله سبحانه وتعالى كوني شديد القوى أنا نغوف سانا من ينغوف كبيس فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل وشكم سيدي إبراهيم قال لو كما الله أنجم فإذني جبريل ألكو يوويزا كوشكوه لموتو نا أرضي لكو قال نا مجبالي لكو قال أكا شكوه إذي أكا أمبيونين لكزي توبي مشاريكي أو مغربي أكا توبلي أمبالي ولا سيوشو تكوه namna alivyokuwa na nguvu yatosheleza Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokutana na Jibril katika sura yake kwa mara ya kwanza aliingiwa na hofu katika sura yake kwa sababu alikuwa ni mkubwa sana sana lahu 600 janah anambawa 600 ziko vipi Allahu aalam sijui simpangika vipi Allahu aalam hatujui simpangika vipi tumeelezwa tu anambawa 600 mbili peke yake kifunguka akizifungua sadda al-ufuq afunika horizon ufuq pemizoni mwa mbingu mashariki paka magharibi mbili peke yake kifanya hivi sasa huyu akiambiwa beba jabali na nini siofanya hivi tu kwa ubao mmoja tu namna Allah alivyomuumba na nguvu mpaka aliyemuumba sema allamahu shadidul quwa aliyemuumba sema neno hayo amsifu kiumbe wake Jibril kuwa ana nguvu sana wewe lau kama Allah angempa idhni angeweza kubeba ule moto uliowekwa kwa ajili ya kumchoma Ibrahimu na kilichoko pale pale katika ardhi na majabali aende akatupe mashariki au magharibi angefanya uwezo huo Allah amempa walau amarahu Allah ta'ala an yadaa Ibrahima fi makanin ba'idin lafa'ala law kama Allah angemwamrisha Jibril mwokote Ibrahim kabla hajaanguka katika moto mpeleke mahali fulani angefanya ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل نهاك الله أن يمرش جبريل أم ينيو إبراهيم يوم بنون ينفعل كيفو أنا أويز وكويزكم سيدية أم الله من وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو يهبه شيئا يقضي به حاجته فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر حتى يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون. Mfano wake ni kama mfano wa mtu aliyetajiri, ana uwezo mkubwa, ana mali nyingi, akamuona mwingine ni mhitaji, maskini, fakir, akampa ofa kama hiyo, kuwa nitakukopesha ufungue biashara, usemaje, au nitakupa zawadi mali uende ukajisaidie ukidhi haja zako, kisha yule mtu akatae, yule mwenye kuhitaji akatae kuchukua ile mali, asubiri mpaka Allah atakapompa riziki kutoka kwake ambao ndani yake haina minna na fadhila juu yake isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa aina hadha min istighathati al-ibadati wash-shirk, hii ni wapi na wapi na nyinyi kutaka msaada kule ambako ni ibada kumpelekea siku Allah subhanahu wa ta'ala, ya kuwapi matendo haya na ushirikina lau kama wangelikuwa wafahamu, lau kanu yafqahun. Lakini jamaa sikuwa eti hawafahamu, kuna watu wafanya kusudi hata baada ya kufahamu pia wako kule kule waliko. Kweli ahlul bid'ah shukuru Allah subhanahu wa ta'ala akikuja aliyeweni katika watu wa sunna, sababu watu wa bid'ah ni ngumu sana, ngumu sana kurudi nyuma, illa man rahimallah, wachache ndio urudi katika haki, lakini wengi wao hukakamaa kule katika zile bid'ah walizokuwa nazo. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى, شيخ الفوزان اسمع متي وياكو لا لا نسمع نين هاو ndio utakujisimamishwa na makhurafi wanyamazishwe kwenye darasa wewe walala, hao ndio baadaye makhurafi wakija kule kwao kule wakitoa shuba yuko eh eh ulikuwa walala na unapelekea wenzako usingizi. Nitaonyesha mimi wale ambao mmoja mmoja atakwenda nyumbani washindwe na shubha ndogo ndogo za makhurafi. Ukilala wewe umo, kilala tu hapa umo, usilale yani katika sehemu za kulala hapa basi. Allahumma musta'an, basi utafikiri mtu amekesha asoma. بلات. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى, هذه آخر الشبهات التي ذكرها الشيخ في هذه الرسالة العظيمة. إنديو شبهة منشوكة كزير الشبهات أليزو زتاجة الإمام المجدد رحمه الله كتكهي رسالات عظيمة, فأجاب عنها بجواب سديد موفق. أكجيبه هي شبهة وجواب لنيوك كبيس لساوك كبيس, وهي أن عباد القبور الذين يطلبون المدد من الأموات ويستغيثون بهم يقولون إن هذه الاستغاثة ليست شركا. Na shubha yenyewe ni kuwa waabudu wa makaburi wanaoomba msaada kwa maiti, madad maana yake amidani bilaun, naomba msaada wako, aomba msaada kwa nani? Kwa maiti. Na kuwaita wataka msaada wakati wa shida, wao wasema hii istighatha ya ibada wanaoifanya wao si shirki. وذلك بدليل قصة جبريل عليه السلام مع إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار, فإن جبريل جاء إلى إبراهيم كما يروى. نا دليل ياوني كيسا جبريل عليه السلام نايزي دليل زي بيسا مبوسيبا كويلي ونزوسانا و au jamaa zetu wanazo sana dalili kama hizi. Wacha hii afadhali kuna moja kali zaidi. Sheikh Jamil Zainu rahimahullah ana vitabu vidogo vidogo vizuri vimeandika. Kuna kitabu ameandika kaifa hatadaitu, manake yeye alikuwa aslan ni sufi, vipi nimeongoka katika sunna. Ima hiyo risala au yote, nakumbuka nikisoma kitambo, nasema yeye kabla ya kuijua sunna alikuwa mwalimu wake akimwambia kuhusu kuomba maiti, amwambia lakini mbona katika hadithi ya Ibn Abbas, nasema mimi nikiwa mdogo namuuliza, yasema idha saalta fasalillah, ukiomba muombe Allah, wewe waniambia mimi niende nikaombe maiti, kaombe kwenye kaburi fulani pale ni muombe maiti. Hii mvipi? Asema yule mwalimu amwambia khalati yangu ni anti yangu fulani alikwenda pale akaomba akapata kile anachokiomba, vipi wasema ifai? Si umeelewa? Hii ni dalili pia. Anti yangu ankwenda kaomba pale akapata kile anachokiomba, kwa hii pia nini? Ni dalili kwao. Kwa wanazo dalili zao ndio hizi, yani mambo ya kipuzi kipuzi hivi utaona wayataja eti ndio dalili. Mbona mimi ninakwenda pale sikufanyika kitu? Si kama ingelikuwa hivyo, kama mmoja afanya biashara na riba kweli kweli, akopa mikopo ya riba vibaya sana hapa hapa Mombasa, mwenzake amwambia hivi haramu, si sawa, asema kama haramu nisinge kwenda haji. Ah, kivipi? Asema kule si washambiwa hapo, kule watu waitwa bana, ukienda kule manake pesa zako ni halali. Wewe una wazimu wewe, nani alikwambia hivyo? Kwenda haji si pesa zako tu, hata ukaiba leo pale ukaiba milioni kadhaa hivi ukasema basi wacha mimi nende haji, si kipi cha kuzuia kwenda haji? Hisabu yako utakwenda kuikuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ama hiyo kama tua tu, kuna wengine huenda kama tua tu, aenda mpaka kule ibada ifanye ovyo ovyo, kisha rudi hapa aitwa alhaji fulani. Bas, nani atakuzuia kwenda haji na una pesa zako, hata kama ni za haramu? Sasa eti dalili ya kuwa yeye anachokifanya cha kuchukua mikopo ya riba pale benki ni halali ni kwa yeye kwenda haji? Si wazimu? Huu ndio ukichawa wenyewe. Sasa dalili kama hizi za kitoto kitoto ndio utaziona kwa makhurafi, yani hakusimamishiwe katika qala Allahu qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Sasa hiki kisa hakikuthubutu, lakini wao wakitoa. Pamoja na hayo pia ndani ya hiki kisa hakuna nini, hakuna hoja kwao. Kama yurwa bisighati at-tamrid bi maana kisa kuthubutu. فقال جبريل لابراهيم عليه السلام جبريل لمن ابراهيم هل لك من حاجه ليعرض عليه المساعده لانقاذه كنا حاجه وايتجيه ني كما امبا اوفا يا كوا ايكيو اتاك مساعده ني كوكوي ميمي وجبريل عليه السلام لا شك ذو قوه عظيمه جبريل بلا شك انا قوه سان وعنده قدره على انقاذ ابراهيم نا انا uwezo wa kumuokoa ibrahim allah amempa uwezo kuweza kumuokoa ibrahim وقد وصفه الله عز وجل فقال ذي قوه عند ذي العرش مكين كم سيفو kwa nguvu kwa na nguvu وفي الايه الاخرى ذو مره يعني قوه mwenye nguvu فعرض جبريل على ابراهيم ان يساعده في اخراجه من هذه الشده وجبريل akampa ofa Ibrahim ya kumuokoa katika ile shida iliyompata. Falamma kana Ibrahimu adhima thiqati billahi azza wa jalla qala la, kwa kuwa Ibrahim alikuwa na imani kubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akamwambia amma ilayka fala, ama kukuhitajia wewe yani unisaidie, la sitaki msaada wako. Wa amma ila Allah fabala, ama ikiwa msaada kutoka kwa Allah, naam, na uje wa msaada. Msaada kutoka kwa Allah, alhamdulillah, ndio ninaotaka. Lakini wako wewe, mimi sihitaji msaada kutoka kwa kiumbe kama mimi. Ninachokitaka ni msaada kwa yule aliyeniumba subhanahu وتعالى. فإبراهيم عليه السلام لم يريد أن يطلب من مخلوق أن ينقذه من هذه الشدة، وإنما توجه إلى ربه كما صح في الحديث أنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل. kwa إبراهيم عليه الصلاة والسلام hakutaka kutaka msaada kwa kiumbe kama yeye amuokoe katika hii shida aliyokuwa nayo, bali alielekea kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala kama ilivyosahihi katika hadithi sahih kuwa alisema hasbunallahu wa ni'mal wakeel. فهذا من باب التوكل على الله عز وجل وتفويض الأمر إليه. هي ingia katika mlango kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala na kumwegemezea mambo yako yote kwake. وهذه صفة أكمل الخلق أو وهذه صفة أكمل الخلق إيمانا وهذه صفة أكمل الخلق إيمانا. نهين صفة kiumbe aliye na imani iliyokamilika zaidi. Haithu inna Ibrahima rafadha musaadata al-makhluqi wa qabila musaadata al-khaliqi. Ibrahim alikataa msaada wa kiumbe na kuomba na kuhitajia msaada wa yule aliyemuumba subhanahu wa ta'ala. Lianna musaadata al-makhluq fiha minnatun wa hajatun ila al-makhluq. Kwa sababu msaada wa kiumbe ndani yake kuna kule kukufadhili na kuwa wamhitajia kiumbe, wa musaadatul khaliq subhanahu wa ta'ala la minnata fiha li ghairi Allah, ama msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala hakuna fadhila yoyote isipokuwa kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayekufadhili. Wa hiya fadlun min Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ni fadhila kutoka kwa Allah. Wa Jibrilu arada ala Ibrahima shay'an yaqdiru, na Jibril alitaka kumpa Ibrahim jambo ambalo yuliweza. Wa huwa ardhun min hayyin hadirin qadirin kama ya'ridu al-ghaniyyu 'ala al-faqiri musa'adatahu bil-mal. Na hii ni ofa kutoka kwa yule aliye hai, tena yuko pale, tena ana uwezo. Kwa hivyo ile masharti yote yako, huu si msaada wa ibada, huu mfano wake ni kama mtu aliye na utajiri akatoa ofa ya kumsaidia maskini kwa mali yake. Walaysa hadha min jinsi al-istighathati bil amwat aw al ghaibin alladhi yastaghithu bihim al quburiyun, wala hisi katika jinsi ya istighatha ya kuomba maiti au wasiokuwa pale ambao waifanya nani, waabudu wa makaburi. Kile ni kitu kingine na hiki ni kitu kingine. Ha, hivi vitu viwili tofauti kabisa. فإن الأموات لا يستغاث بهم ولا يقدرون على ما طلب منهم. ميت بانا هواهم بمساعدة، ميت هواهم بمساعدة، ولا بيا هواوزي هواوزي كم سيديا أو كم با يلي أنا وهم بكيدا نشكتاكا. ولا يسمعون دعاء من دعاهم ولا هتا هواسكي إلى دعايا ولي أنا وهم با، كما قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دوني. الله سبحانه وتعالى سيما وامبين من وداء اونغ كنيومنا الله سبحانه وتعالى. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. هاو مليكي هاو نوام بقسنا الله سبحانه وتعالى hata chenye uzito wa chembe ndogo kabisa ya dharra, la mbinguni wala ardhini, na wala hawana ushirika katika hizo. Pengine wasema hawana, lakini labda wana share pia, hiyo share hawana. Wama lahu minhum min dhahir, na wala yeye Allah subhanahu wa ta'ala hataki msaada wowote kutoka kwa hao mnaowaomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa hii aya tushawahi kuieleza mara nyingi, kuwa hii aya katika Qur'an ndiyo imekata mizizi ya ushirikina, kwa sababu anayeombwa basi na Allah subhanahu wa ta'ala ni awe na moja katika sifa tatu: ima awe yeye ndiye anayemiliki mbingu na ardhi, au amiliki chochote katika mbingu na ardhi. Ikiwa yomiliki, basi astahili kupelekewa maombi sababu amiliki. Allah mwanzo akalikataa hilo, akasema la yamlikuna mithqala dharra fis samawati wala fil ardhi, kwa hawamiliki chochote mbinguni wala ardhi. Sasa mtu hamiliki chochote, wamuomba nini? Wafaqidu shay'i la yu'ti, mtu ambaye hana kitu atakupa nini? Lakini huenda labda yule mtu akafikiria labda wanashea pia, wakiwa wanashea wastahili basi kupelekewa maombi. Allah subhanahu wa ta'ala hilo akalitaja pia, wama lahum fihima min shirkin, tuseme hawamiliki istiqlalan, pia katika ushirika hawamiliki chochote, kwa ushirika pia hawamiliki chochote katika mbingu wala ardhi. Ah, pengine mtu anaweza kusema labda wamsaidia Allah subhanahu wa ta'ala, wakiwa wamsaidia basi wastahili kupelekewa maombi. Allah subhanahu wa ta'ala hilo pia akalikata, akasema nini? Wama lahu minhum min dhahir, hakuna yoyote katika hawa ambao Allah ahitaji msaada wake wote. Kwa hiyo mwajisumbua hawa hawana chochote. Ah, jamaa wakakaa wakasema basi labda wale watu wako karibu na Allah, kwa hivyo tutaomba nini? Shafa'a, watuombee shafa'a, angalau twende tukawaombe. Allah hapo hapo akasema nini? Wala tanfa'u shafa'atu 'indahu illa liman adhina la, wala uombezi mbele yake hautafaa kitu isipokuwa kwa aliyempa idhini yake. Atafuta pa kwenda hiyo shafa'a. Pia Allah ameikanusha kwa umna waomba pasi na Allah. Hivi wale maiti wanaombwa ni Allah ama ni pasi na Allah subhanahu wa ta'ala? Si min duni Allah, hawa hawaingii katika hii aya, waingia vizuri sana. Wala tanfa'u shafa'atu 'indahu illa liman adhina la. Na hapa ndio mizizi ikafanywa nini? Ikakatwa yote ya ushirikina. Hata hiyo shafa'a mnaosema muomba, tuwataka watuombee shafa'a mbele ya Allah, pia Allah subhanahu wa ta'ala ameikanusha. Subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika aya ya suratu Fatir asema, waqala ta'ala dhalikum Allahu rabbukum lahul mulk, huyo ndiye Allah subhanahu wa ta'ala mula wenu, ufalme ni wake bwana. Walladhina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir, na hao mnaowaomba badala yake hawamiliki hata ule utando wa kokwa ya tende. Ukila tende, Ramadhani iko karibu, ukila tende zingatia hii aya, pale ndani katika ile kokwa ya tende kuna kama mfuko hivi, utaona kile kifuko kinachokuwa juu ya kokwa ya tende chaitwa qitmir. Qitmir, hawa hawamiliki hata kile kitu kile kidogo kile hawamiliki. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akawaambia, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum, mkiwaomba hawasikii maombi yenu. Sijisumbue maana hawasikii maombi yenu. Walau sami'u, na hata wakisikia, mastajabu lakum, hawawezi kukujibuni maombi yenu. Wa yawma alqiyamati yakfuruna bishirkikum, na siku ya kiyama watakanusha ushirikina wenu. Allah akaita kitendo cha kumwomba siku Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo ambalo hakuna mwenye uwezo nalo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa nini? Ni shirki. Kitendo cha kuomba maiti akakiita ni ushirikina. Wala yunabbiuka mithlu khabir, na hapana atakayekupa habari vilivyo kama yeye subhanahu wa ta'ala mwenye habari na ujuzi wote. Hizi ni aya za Qur'an, msione eti labda ni mpya. Katika Qur'an ziko, na kuna watu wasoma kisha wenda kuomba maiti, asoma hizi aya vizuri kabisa, aweza kuzighani masha Allah kwa ahkamu tajwid na kila kitu, makharijul huruf, lakini balaa iko hapo katika utendaji. Akipatwa na shida aelekea kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wal iyadhu billah. Hii ndio shubha ya mwisho katika shubuhat alizoziorodhesha al-Imam al-Mujaddid rahmatullahi ta'ala alayhi. Na haimaanishi kuwa shubha ni hizi peke yake, ziko nyingi, wana nyingine, lakini ukifahamu namna ya kuwarudi kwa misingi ambayo ameitaja pale Imam Mujaddid, namna ya kuwarudi hawa ahlul bid'ah, basi biidhnillahi ta'ala shubha yoyote nyingine inayotoka haitakutikisa. So mara nyingi shubuhat zao kizitizama hazitoki nje ya haya yaliyozungumzwa katika kitabu, mara nyingi walio. Inshallah ta'ala tutana tena, tujaribu kumalizia ile sehemu iliyobakia, si nyingi sana, pole pole tutamalizia inshallah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.